कृतमुर्वन्धु परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदातिजं प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करीताबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण यत् पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं रतस्यास्ते तस्यास्त्यागो विधीयते। हमारे यहाँ हत्याओं में सबसे अधिक ब्रह्म हत्या मानी गई। चार महापातक है, महापातक ये पाप है, ब्रह्म हत्या के समान है मदिरापान और सोना रत्न आदि की चोरी, गुरु पत्नी गमन, ये ब्रह्म हत्या। ये चार पातक और चारों पातकों के पातक करने वालों का संग करने वाले वो भी पाप लगता है। पाप न करे इनका संग करने का, ये पंचोग्र पापा, पंच उग्र पाप बताए गए। अगर उग्र पाप से दूना पाप बताया जी पात का, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित स्त्री, इसका प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री गर्भत्याग कर देती है उसका त्याग कर दे रहे हैं सदा के लिए। आज पुरुष चेष्टा करते हैं, प्रेरणा करते हैं गर्भपात के लिए, बड़ा भारी अनर्थ करते हैं। गर्भपात से बढ़कर हत्या कोई भी हमने देखी नहीं भाई, पुस्तकों में पढ़ने में हमारे कोई हाई नहीं है। महान पातक ब्रह्म हत्या का बताया है और ब्रह्म हत्या से दूना पाप बताया है गर्भपात का। आप थोड़ा विचार करें तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी। हम कहते हैं आप संतान नहीं चाहते तो संयम रखो, अपने धर्म का पालन करो ठीक तरह से। उस संयम के विषय में मेरे सामने बात आई, हम नहीं रख सकते, संयम कर नहीं सकते। आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, वो सुख दिया है जिस भ्रूण ने कर्म में आया, उसमें आपको इतना सुख दिया, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, इतना सुख दिया और उसको काट कर टुकड़ा कर देना, मार देना, आप जरा सोचो इस समान कोई पाप है? जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दे करके गर्भ में आया प्राणी और कोई कसूर नहीं उसका, कोई उसका अपराध नहीं, आपका कोई नुकसान किया नहीं, महान आनंद दिया आपको और उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना, इस समान कोई पाप है? आप जरा सोचे स्वयं, इतने भारी भारी पाप को करने वाले हैं, उनके निषेध करने के लिए संत लोग कह रहे हैं, इतने पाप के भागी मत बनो। दुर्लभ हो मानुष होते, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रियदर्शनम्। मनुष्य ही दुर्लभ और उसमें भी परमात्मा की प्राप्ति वाले संत महात्माओं के दर्शन दुर्लभ। ऐसे मनुष्य शरीर में आने वाले जीव को बिना कसूर टुकड़े टुकड़े काट दे रहा कितना पाप है। ऐसे मानव से दुर्लभ बताया है। और जितने है समय रामायण के उत्तरकांड में काकभूषण जी से प्रश्न किया गया है, सात प्रश्न किए हैं, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। सबसे दुर्लभ मानव देह जीव चराचर जातन से ही, चराचर जीव संपूर्ण शरीर जातना करते हैं, ऐसा मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। वो मनुष्य शरीर धारण किया बेचारा या पेट में, आपको आनंद देकर गया, आपको सुख देकर आया, और उसका नाश कर देना कितना बड़ा बड़ी पाप है। जरा भाई बहन आप सोचो, देखिए कर्म करते हुए सोचते नहीं है, उसका फल पाते हुए रोते हैं, बड़े बड़े भयंकर पाप करते हुए विचार नहीं करते हैं, पर फल आता तो रोते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, नरकों में जाते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि आप बसो, मानव शरीर है, मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिले हुए शरीर से पाप करो महान भयंकर कितनी दूसरी बात है। सदा के लिए मुक्त हो जाए फिर शरीर धारण करना ही नहीं पड़े, ऐसा मनुष्य शरीर बताया गया है। हमने पुस्तकों में पढ़ा है मनुष्य शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। जहां परमात्मा का प्राप्ति अधिकारी है उस मनुष्य शरीर को जन्म नहीं देना, वो रोग लगा देना, ऑपरेशन कर देना, उसे बंद कर देना कितना बड़ा भारी पाप है। इसे समान कोई पाप नहीं है। दूसरा, आपने कोई देखा हो पुस्तकों में तो बताओ इससे बड़ा घोर पाप। ऐसा घोर पाप आप कर रहे हैं और सचेत नहीं कर रहे हैं, होश में नहीं आ रहे हैं। या सोचो बहनों माताओं से कहना है कि आप लोग भी कितने इसमें तत्परता से लगे हुए हैं, एक एक को प्रेरणा कर रहे हैं, एक एक को हत्या के विषय में लगा रहे हैं। संतान आपके होना चाहिए जिसमें 5-7 संतान बहुत कम आदमियों के हैं। एक संतान दो नाया बना के हम दो, एक हम दो और हमारे दो, और हम दो एक और हमारे एक। 10,000 आप होंगे, 5,000 तो आप पहले ही हो जाएंगे, दो के एक ही होगा, दो के एक। तो खुशियां घट जाए क्या दशा हो गई। मनुष्याणाम सहस्रेशु कष्ट दी सिद्धि, हजारों आदमियों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, यत्न करने वालों में कोई एक परमात्मा तो जानता है। वो परमात्मा तो वो जानने के अधिकारी बनने वाले मनुष्य को जन्म नहीं देने देना कितना बड़ा भारी पाप है, कितनी बड़ी भारी हत्या है, उस पर भी ख्याल नहीं करते आप। सज्जनों, कर्म करते हुए आदमी को सावधान रहना चाहिए, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। ये मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसे पशु पक्षियों में ये बात नहीं है, ये ज्ञान केवल मनुष्य को है। वो मनुष्य ही नहीं करेगा तो कौन करेगा, किस उड़ी में जाकर के वो सावधान होगा, कब वो उस गिरफ्तार करेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों आपसे चेत करके कहना है सावधान हो जाओ, ऐसे ऐसे महापातक मत करो। कई लोग कहते हैं कि हम देख लेंगे दुख होते हुए, नकम दुख हो तो देख लेंगे, पाप भोग लेंगे। आप एक अंगुली आग में देख करके चूल्हे में देखो कैसा दुख होता है, तेल के खड़ा में तवा करा जाएगा, क्या क्या दुखोगे। नार के जीवों के लिए ऐसी बात आई है, उठे टुकड़े टुकड़े कर दो, जब तक नरकों का दुख न भोग सके तब तक वो मरेगा नहीं। मनुष्य ज्यादा दुख नहीं भोग सकता, अधिक दुख हो तो प्राण त्याग देगा, पर जिन पापों के भोगने के लिए मनुष्य शरीर में मिला है नारकी शरीर, वो नारकी शरीर टुकड़े टुकड़े कर दो, छोटे छोटे सब मिलकर जी जाएगा, दुख पाएगा मरेगा नहीं। जब तक उस पापों का फल नहीं भोग लेगा, जिन पापों के भोगने के लिए शरीर मिला है, तब तक वो मर नहीं सकता। उबलते हुए तेल में डाल दिया जाए और वहां पसीजता रहेगा, छीरता रहेगा, तूफाता रहेगा, मूर्छा हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा, परंतु मरेगा नहीं। महान महान कष्ट देने पर भी मरेगा नहीं। ऐसे ऐसे कष्टों के लिए महापातक, महापातकों से भय में दूना महापातक गर्भत्या, ऐसे पाप करते हो आप ख्याल नहीं करते हो, ये धन दूसरे को भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। ब्रह्म हत्या करने वाली स्त्री अगर देख लेती है, अंधे भी तो अन्न खाने नहीं देता, जल पीने लाई नहीं देता। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इसके लिए अगर मर जाए एक गर्भपात करने वाली स्त्री और अस्थि संचय कर गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगेगा, उसे नारायण बलि कराओ तो उसको पाप लगेगा, उसके लिए पुण्य करेगा उसको पाप लगेगा। आत्मघाती करने वाला, एक गर्भपात करने वाला, दो के लिए ऐसी बात बताइए, कितने पाप भयंकर पापियों का पड़ेंगे। और इसमें सोचते नहीं, मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर जो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, भगवान के दर्शन करने का अधिकारी है, उस शरीर को प्राप्त करके ऐसे महान भयंकर पाप करना कितने पाप है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है, इस पाप से बचो और बचाओ। ये परिवार नियोजन है, बहुत ही भयंकर पाप है। ये मानव शरीर है, ये सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव सरासर जस से ही उस शरीर में नहीं आने देना, उसको जन्म नहीं देना, कितना बड़ा भय पाप है। गर्भ में आ जाए फिर उसे भी पतन कर देना, परिवार नियोजन बहुत बड़ा भयंकर पाप है। इसे समान कोई पाप नहीं है, और ये मनुष्य काम नहीं है। कहते हैं कि अन्न कहीं कहाँ खाएंगे, रहेंगे कहाँ, परिस प्रकार रहेंगे, कितनी अन्न कर पाते हैं। आपके कितना अन्न पैदा होता है, जब संख्या थोड़ी थी उस समय बाहर से अन्न आया था, मेरे भी खाने का काम करा, आपने भी देखा है, ऐसा अन्न नहीं था, ऐसे गेहूं नहीं थे, ऐसा शुद्ध अन्न। आज लाखों लाखों टन यहाँ से विदेश में भेजे जाते हैं। जब मनुष्यों की संख्या बढ़ी, वो संख्या घट जाने से खेती कौन करेगा। आप तो कहते हो खाने को अन्न नहीं मिलेगा, रहने को जगह नहीं मिलेगी, मैं कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा, पानी। आज भी शीतकाल में ठंडी ऋतु में भी महाराष्ट्र में पानी नहीं मिल रहा है, माप तोड़ता पानी दिया जाता है पानी, और इतने कुएं जिनमें बोरिंग करते हैं, नीचे से आता पानी नीचे जा रहा है। मथानी आदि में खेती होती है, बहुत चीजें पैदा होती है, पानी नीचे जा रहा है बोरिंग करते हुए भी, और बड़े बड़े बांध के बांध है पानी के, मीलों भर के उसमें मिट्टी भर रही है, अब वर्षा कम हो रही है, दशा क्या होगी। ऐसा भयंकर पापों का भयंकर, जो बड़ा भारी कष्ट पाना पड़ेगा। अगर पहले से आप सोच रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सोचे तो भयंकर दुख पड़ा पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, किसी के मन ग्रंथ बात नहीं है, शास्त्रों की बात है। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थो, कर्तव्य कर्तव्य का लिए शास्त्री प्रमाण है, वे शास्त्र कह रहे हैं, इस बात का हरेक भाई वो ख्याल करना। मानव शरीर है भाइयों बहनों, मानव शरीर, मानव शरीर भाई शरीर है तो बहन शरीर है, मानव है, मनुष्य भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तत्व ज्ञान हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकते हैं, परम प्रेमी भगवान के बन सकते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुदैनी, ये शरीर ये बताया। उसमें नरक भी जाता है, नरक भी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुदैनी, इस शरीर की बीमा। तो इसका दुरुपयोग करने का नरक होगा, पर ये सदुपयोग दुरुपयोग करना आपके हाथ ही बात है। आपको मिला हुआ जो समय है, मिला हुआ शरीर है, मिली हुई आपकी सामग्री है, उसका सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग का भयंकर दुख आपको पड़ना पड़ेगा। आज थोड़ा सा स्वार्थ करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कराने में कितनी तकलीफ होती है। तो आप हम जब पैदा हुए उस समय में ये चीजें थी नहीं, अरबों वर्षों से सृष्टि चलेगा, अरबों वर्षों से। तो क्या वे सभी मूर्ख थे? क्या उनके पालने में बाधा आई? अभी आपको तकलीफ होती है, पहले तकलीफ नहीं होती थी। आपका हमारा जन्म कैसे हुआ? हमारे जन्म आपके जन्म के समय में ये चीजें नहीं थी, उस समय में हम पैदा हुए। अगर उसे हमारे माँ कहीं बंद कर देते तो हम कैसे आते, कैसे आते बताओ? माँ है, बाद में माँ बनने से इनकार करती है। देखो, इन मातृशक्ति का माँ होने से बड़ा भारी मान है। पिता से 100 गुना अधिक, कहीं 10 गुना, कहीं 100 गुना अधिक आदर बताया मातृशक्ति का। सीता, सीता जी जगत जननी, जनक सुता जगत जननी, जानकी अतिशय प्रेरणा दान की, ताके पद युग मन मनाऊ ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ। और माँ के चरणों की नमस्कार करने से निर्मल बुद्धि मिलती है। उसके लिए राम जी कहते थे जब लक्ष्मी से मूर्छा हुई कि नारी हान विशेष क्षति नही, स्त्री को रावण ले गया तो विशेष क्षति नहीं हुई, विशेष नुकसान नहीं हुआ, मर जाएगा। लक्ष्मण के लिए बड़ा बड़ा नुकसान है। अगर वह माँ नहीं बनती तो उसे क्या करें? आप इतने बैठे हो, कोई बताओ वरण जो दो। आप अगर माँ नहीं बनो, आप स्त्री बनो, केवल केवल भोग का साधन बनोगी, क्या ये मनुष्यता है? थोड़ा विचार करो। माँ बनने से आप इनकार करते हो, आपको क्या बनाए बताओ? क्या काम करोगी? माँ नहीं बनोगी क्या काम करोगी? उत्तर दो उसका। सबसे ऊंचा काम है आपका, सबसे ऊंचा काम मातृशक्ति की बड़ी भाई महिमा। वो माँ बनना आप बंद कर दोगे क्या बनोगे? हम भिक्षुक बिल्कुल भिक्षा को जाते तो माँ कहते, माँ भिक्षा देने वाली, अन्न देने वाली माँ। माँ नाम से आपका आदर होता है, स्त्री नाम से आदर नहीं है। भोग की सामग्री का आदर नहीं है, केवल भोग की सामग्री आपके आदर है, निरादर है, तिरस्कार है, अपमान है। मातृशक्ति से ही आपका मान है। राम जी वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या के पास में गए, माँ से आज्ञा देने के लिए कि माँ मेरे को छोटी माँ भेज रही है वनवास में, मैं वनवास में जा रहा हूँ, आज्ञा देने के लिए आए। तो माँ का हृदय है कि बेटा कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा तो देरी बहुत हो जाएगी, कुछ खा लो। तो क्या माँ हमारे तो राज्य मिल गया, वनवास में जा रहे हैं। तो कौशल्या राम जी की माँ है, मामूली नहीं है, राम जी की माँ है। वो कह रही है कि तुम्हारे पिता ने वनवास में जाने का कहा तो मैं रखती हूँ यहाँ पर, तो जरी जाऊ जान बड़ी माता। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, पिताजी ने हुक्म दे दिया वनवास में जाने का, पर मैं कहते हूँ यहाँ पर रहो, तो तुम वनवास में नहीं जाना चाहिए। तो कहा माँ, उधर माँ ने भी कहा है, छोटी माँ ने कहा मैं, छोटी माँ का कहना सुन करके कौशल बंद चुप हो गई। माँ का कहते ऊंचा कर जा, पिताजी के वचनों के बाद में तो कौशल्या ने कहा तो जनी जाओ, नहीं जाओ जंगल में तो बचाओ, अरे जो पितु मात कहे ऊपर जाना तो कानून शतावर समाना। छोटी माँ ने भी वनवास में जाने कह दिया है तो बेटा अच्छा जाओ, तुम वनवास में जाओ। फिर माँ रोक नहीं सकती, क्योंकि माँ का कहना है, पिता का कहना रोक दिया है, कहती हो माँ ने कह दिया अब जाओ। तो कितना दर्जा माँ का है, माँ बनने का कितना है, माँ का अधिकार तो कितना अधिकार है, कितना ऊंचा दर्जा है। वो आप नहीं बने थे, क्या बनोगी, केवल भोग का साधन बनोगी, भोग का साधन। इनमें बहनों माताओं इसमें आपकी महिमा नहीं है, इसमें आपका तिरस्कार है, अपमान है। अरे माँ बनने में भी आपका आदर है, सत्कार है। इस बार से बड़ी सावधानी से अब समय जितना बचा है इसमें आपको एक एक बहन को चाहिए कि जगह जगह जा करके तिरस्कार करिए, भूल हत्या न हो, और परिवार नियोजन बिल्कुल न किया जाए। परिवार नियोजन करने से मुसलमानों की ईसाइयों की कितनी संख्या बढ़ रही है, स्वराज के समय कितनी संख्या थी, आज 7 गुना 8 गुना संख्या हो गई उनकी। अरे मनुष्य मनुष्यों की नहीं है, हिंदुओं की नहीं बनी है। अरे हिंदू बड़े तेजी से इसमें काम कर रहे हैं, ये सोच नहीं करते हो ऐसा क्या हो गई। आपकी बहन मैट्रिक बोले जाएंगे, आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, आपके पुस्तकों को उजलाएंगे, युद्ध काम करेंगे। जीविका करके लोग अपना जीविका चलाते हैं, ऐसी गायों मर जाएगी, बैल नहीं रहेंगे, जीविका कैसे करेंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। वो सामग्री आपकी नष्ट हो रही है और भ्रूण हत्या हो रही है, ऐसे ऐसे बड़े पाप हो रहे हैं। आप सावधान हो जाए, गायों की रक्षा करें, मनुष्यों की रक्षा करें और मनुष्यों को पैदा करें। बड़ी आश्चर्य की बात है कि अन्न नहीं मिलेगा सर, मनुष्य को मार दू, रसोई थोड़ी बनी है तो ऊर्जा मार दो, मनुष्य को मार दो, अन्न जरूर। अरे रसोई को और बनाओ, बहुत सी जमीन खाली पड़ी है, उसमें हिसाब जुता करके अनाज पैदा करो। अरे पैदा की जरूरत नहीं है, अभी हम बंदरगाह पर गए जिसमें 40 लाख टन, 1 टन होता है 27 मन का, 27 मन का 1 टन, 40 लाख टन चावल बहुत बढ़िया भेजते विदेश में। ऐसे जगह जगह जितने बंदरगाह है उनके द्वारा भेज रहे हैं, इतना अन्न पैदा हो रहा है। जब संख्या कम थी उस समय में बाहर से अन्न आया था, अब बाहर अन्न जा रहा है लाखों लाखों टन, इतना अन्न पैदा हो रहा है। कागजों में झूठ झूठ ढूंढते है कि नहीं अन्न पैदा नहीं, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या। वो विचार कर रहे हैं कि विदेशी मुद्राएं मिल जाए, विदेशी चीजें मिल जाए, इसलिए करो। मनुष्य घट जाए तो ऊपर ठीक रहेगा, अन्न खूब बाहर भेजेंगे। अभी अन्न इतना हो रहा है 40 लाख टन एक बार में बताइए कितना जा रहा है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, ये परिवार नियोजन बंद करो। परिवार नियोजन का एक अंश है गर्भपात, गर्भपात मुख्य नहीं है, खास करके परिवार नियोजन है मुख्य, उसका एक अंग, गर्भपात भी एक अंग है। गर्भपात पर तो फिर भी लोग विचार करते हैं, पर परिवार नियोजन विचार करते ही नहीं, अखबार सुनते ही नहीं, वो देख लेते ही नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी बहुत आवश्यक है। कुछ दश बीतने के पद पता लगेगा, अभी आपको पता नहीं लगता है, समय बाद पता लगेगा, फिर रोने के सिवाय कुछ रह गया नहीं। इस घाटे की पूर्ति हो सकती नहीं, इतने आप बैठे बताओ, जो जनता पैदा नहीं हुई इस घाटे की पूर्ति होने का कोई उपाय है क्या? असंभव है। इस घाटे की पूर्ति असंभव है, संभव नहीं है। अरे फिर घटक कर रहे जोर जोर जोर करे। दहेज प्रथा कम करो, शांति से आप रहो। अरे दुख क्यों पा रहे हो? अरे क्यों बड़े भारी नरक की तैयारी कर रहे हो? इस वास्ते आप लोगों से कृपा करिए, ये प्रार्थना है कि गर्भपात मत करो, परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो। बड़े भारी निषिद्ध बात है, बहुत नरकों में जाना पड़ेगा, बड़ा भारी अपराध है। दुर्लभ हो मानुष हो देव मनुष्य हो दुर्लभ है, उस मनुष्य में आने नहीं देना, जन्म नहीं देना। कितना बड़ा भाई बाप है बताओ। दुर्लभ साज सुलभ गई पावा, दुर्लभ साज वो मनुष्य शरीर ही आने देना। कितना बड़ी भाई बाप है, महान भयंकर बाप है। राजी हो गए, थोड़े से राजी हो गए, भोग भोगेंगे। अरे कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया हिंदुस्तान में इस परिवार नियोजन से, कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया। कितनी हमारी बहना माताएं लड़कियां गर्भवती हो गई, निश्चित आचरण कर रहे हैं। अरे 18 वर्ष से पहले ब्याह मत करो, ऐसे भयंकर बना दे कानून, उनसे कितनी कितनी हत्या हो रही है। बहनों स्वच्छेद जाओ, आप कृपा करो, लोगों में मंद करो। ये वो बहुत कम बहना रह गई है जिन बहनों का संतान हुआ। वो बीनासर में एक बहन आई थी दस लोग से, मैं कह माँ आई माँ माँ आई माँ, कितने आई आप माँ कैसे ऐसी जीती, कितने वाले हैं, कितने वाले थे, 16 वाले थे, उसे 16 वाले थे। तब हाथ जोड़ो, माँ है माँ, ये माँ है, सब जान लो ये माँ है। जो बात पैदा नहीं करे माँ कैसी, आप बताओ बालक नहीं पैदा हो माँ कैसे, ना माँ कैसे होगा। भोग सामग्री होगी, मेरे को दूसरी बहनों बोली इनको माँ आपने कैसे कहा, अरे 16 बालक कैसे। इस बात से कहते माँ है, पूजनीय है, आदरणीय है, नमस्कार करने लायक है, दर्शन करने लायक है, सब आदर करो। माँ है, माँ आई, माँ आई। दूसरी माँ कहाँ है? आप मन में माँ समझो, माँ आप नहीं हो। आप जब गर्भपात करते करती हो मानो माँ नहीं हो, बड़ा भारी पतन हो रहा है। विश्वास भी घड़ी दिखा रहे हैं, महाराज भी घड़ी दिखा रहे हैं, समय भी काफी हो गया है। विश्वास में माफी चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत भी कह रहे हैं, वो बात सुनो। ऐसे अनुशासन पाप से बचो, पाप से अन्याय से बचो। मेरे को कहते हैं साधुओं का काम नहीं है, अरे साधुओं का काम तो जीव जी मुक्ति करनी इस विषय में। अरे महान नरकों में जाते रोकते तो हमारा काम है, और किस काम है? आप जोरों से नरकों में जा रहे हैं, उनकी मना हम नहीं करे तो कौन करेगा? हमारे सृष्टि बढ़ाने से मतलब नहीं, न घटाने से मतलब है। हमारा मतलब है आपकी सदगति हो, आपकी दुर्गति हो रही है, ऐसा दुख है। महान धर्मों की प्राप्ति होगी बहनों माताओं भाई लोगों, आप लोग परिवार दिल करते हो, बहुत पाप की बात है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्णा दशमी विक्रम संवत 2056 11 मई 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।